ほもじせまるでほもじぺいえじょへたりけえんせなんばねきばってじゃなれ गिला बली के हार्ट से दिल को मिला के कोई हमें सेट कर दे गिला बली की ट्रेन चैन खिंचा दे जब भी मेट कर दे ये हंसती भी है रगड़ती भी है कि कोई इसे फिट कर दे गिला बली की आग में बर्फ मिला के कोई इसे सेट कर दे गिला बली की ट्रेन चैन खिंचा दे जब भी मेट कर दे But not with you लवली के होंठों पे मिश्र मिला के इसे एक लड़की